الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مخکې چې کوم اصول مونږ شروع کړي وو، نو په هغو اصولو کې یوه مقدمه، درې مقصدونه او یو تتمه وه. مقدمه کې مونږ د اوو خبرو بیان کړی وو، بیا په مقصد اول کې او درې مقصدونو کې اولنی مقصد چې تعلق یې د ټول قرآن کریم سره وو، په هغې کې شپږ یا اته خبرې مونږ بیان کړې. دویم قسم مقصدونه چې تعلق یې د ټول سورت سره و، په هغې کې دوه خبرې بیان شوې، دعوه او دلایل. او دلایل درې قسمه ته شو، عقلي، نقلي او وحي. د عقلي شپږ قسمونه، د نقلي شپږ قسمونه، او یو قسم دلیل وحي، دې بیان وشو. بیا هغه درېیم قسم مقصدونه و چې تعلق یې د جدا جدا آیتونو سره و، هغه دوه قسمه و. یو هغه دی چې هغه تاکید د دعوې لپاره ذکر کیږي، چې هغه اووه خبرې وي: زجر، تخویب، بشارت، او دغرنګې تسلی، ترغیب او تشجیع، او تذهیل من الدنیا و امور دافع عن العذاب. دویم قسم هغه اصطلاحات دي چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي په فهم د آیتونو کې. هغه هم ټول اووه اصطلاحات دي چې هغې ته طریقې د تعلیم وایي، اندماج او اندماج ورته وایي. درېیم ته اعاده د بعد عهد وایي. څلورم ته ادخال الهي وایي. پنځم ته قاعده ده النفطه تبنن و ماء باردن. شپږم قاعده په لفظ د ثمه و بعدو کې. اووم قاعده په لفظ ده کذلک کې. دا اووه قسمه قاعدې دي او اصطلاحات دي. او بیا خیر کې تتمه کې به اووه خبرې بیانو چې کله د اصولو تتمه کېږي او اصول خلاصېږي، نو هغې کې بیا اووه خبرې به کوو. یو اقسام د شروع د سورتونو، دویم د تفسیر، تاویل، تفسیر، بیرای منځ کې فرق، دریم د قسم بحث، او څلورم اسباب د نزول، او پنځم د نست موضوع، او شپږم د ربطونو خبره، اووم د صفات الله تعالی متعلق بحث. دا د ټولو اصولو اجمالي خلاصه ده. و بهرحال اوس هغه اصطلاحات ذکر کوو چې د هغې تعلق د آیتونو سره وي، او د هغې د وینا فهم د آیتونو اسانېږي، چې هغه د اووه قاعدې دي: طریقې د تعلیم، اندماج او یا اندماج، او اعاده د بعد عهد، ادخال الهي، او قاعده د اللفظ تبنا و ماء باردا، او قاعده په لفظ ثم و بعدو کې، اووم استعمال د لفظ دو کذلک. اوله خبره طریقې د تعلیم. کوم ځای چې طریقه د تعلیم وي، نو په اکثر په اول کې لفظ د قولي، په دې کې ادب امي، په دې کې طریقه د دعوت او تعلیم امي، او اکثر دا جواب د سوال امي، مقدر سوال دغې جوابي. لکه دغې مثالونه د سورة انعام څوارلسم او پنځلسم آیات کې ذکر کوي. څوارلسم او دغرنګې پنځلسم نمبر آیات کې كن غير الله يتخذ وليا فاتر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. ولا ديتا تريقي تعليم موي، ديتا عذاب موي، عذاب بركي چه داش داش خبر كوا، داش داش بيان كوا. او دا تريقي تعليم دي یعنی مقصد دار ہے خودن خلق دا بی طریقہ ورکوا او دا غرنگی پر سوال نم دی سوال داغی جوابی اگر تا سوال پیدا کی گی مشرکیو نبوی چیز منگ معبودان تا مددگار اویوا داغی جوابوش چی قول غیر اللہ تخذ ولی انفات وی سماوات والارزی اذا اللہ نم باسوا بل مددگار زو منم اللہ نے معصوم بل مددگار او کار ساز لشتا قل انی امر تو بے سوال پیدا کی گی چی دا توحید منل خوب سزوری نی مداغی جواب چی توحید منل زوری دی زکا انی امر تو زخب دی مسئلہ معمور ما تا دی امر شویر قل انی اخاپو این عصویتی این عصویتو دا دریم سوال لی سوال داری چی او سرے دار توحید مسئلہ و نمانی نو آیا پا دے کسی نقصان شتاری؟ نو داغی جواب تو یو سرائے آر توحید مسئلہ و نمانی و نافرمانی و کی نو دا عذاب عزویم خطر را انی خواب اینا سویت و ربی عذاب یوم عزویم دا اللہ نا یریگم کد اللہ نا فرمانی و کم دار توحید مسئلہ و نمانم نو اللہ پاک بڑی لوی عذاب رائی کی نو گورا پر سوالنن دی و جوابونن دی او طریقی را تعلیم متوی، آداب متوی، ار نوم چو توی، نو اغا ورط تاسو ویلی شد. در روستا مثال نو لسم آیت کی بیزی کرکی. قولای حسین اکبر و شهارتن قول اللہ. سوال دا پیدا کیگی، چه تا من تکم گواه پیش نکو. پر اخپل خبر بانی، پر توحید بانی، او په خپل رسالت دې کوم گواه دلیل پیش نه کړ. داغي جواب چې زما سره گواه شته، الله گواه دی، زما ستاسو مابین. او بیا وروسته بیا قل ذکر کوي، قل اشهد او قل انما هو اله واحد. لکه دا اوسطنان کې دا قل قل لفظ یا قالو دا الفاظ بار بار راځي. دانی یورس سوته نام 50م کی 25 شپک 50 50 50 کی بیا راجی یو بیا کی بیا راجی یو سل یو شپته کی بیا راجی یو سل سلور شپته کی بیا راجی سوته نام کی دا بار بار دی تعذاب وای طریقې تعلیم دی پر سونو راوی جوابونه دی سوته نام کی دی مسونا لګدی زیادی نور سوتهونه کی دا به کمی دی طریقې تعلیم دویما قیده سوا اندماج یا اندماج اندماج یا اندماج دیتا وی چه پیوزیه که عبارت حذف شوی او ذکر شوی عبارت فاغیبانی دلالت کئی لکه داغی مثالونا قرآن که ام راضی کم کم دی لگ مثال بقره ولسم آیات که وی اول که راضی ولسم آیات مثل كمثل الذي استوقد نارا مثال دي كافرانو پشان دا او کس دي چه بلکی وور نرا نو دلتا تقدیر دي چه وها هناك رجال قائدون دغل تسخلق ناس كمثل الذي استوقد نارا یو سلی وور بلکی وها هنا رجال قائدون او دغل زیکی سخلق ناس اکم نکشی وور شای وور بلکو دی وور بلون کی خواتا کسان ناسی نو پلم ما ازوات ما حولهو نو دلتا تا اندماج یعنی تقدیر ری لکر روس عبارت پیسه کئی دلالت کئی چه روس زعب اللہ بنورهم و ترکهم دا سیغی دا زمیر نر جمعی دی طول نو دینا معلومی چه دلتا تقدیر ری عبارت کئی یا بل مثال لکر سورت مریم کی راشی دولسه نمبر آیات کی چه آل تم دق کرنگی یو اندماج دی تقدیر دی یا یحیی خذ الکتاب قوة وردن مخی تقدیر دی فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا زکریا علیہ السلام روت خلقو دی پا اشارو بانی دعوت چلاو چل اللہ پاکی بیانوی سبب بیگا نو یا یحیی خذ الکتاب یا یحیی نمخ کی سره اندماج دی اندماج څنګه لري دلته تقدیر دی چې ولیدا یحیی یحیی له سم پیدا شو او به بلوغ او ځواني ته ورسید الله ولې پیغمبري ورکړه پیغمبر نور صلی اللہ علیہ یحییٰ خذل کتاب نور دا ټول عبارت سره مقدر دی دې کې تقدیر دی چې ته اندماج او سموي اندماج متوي په دې پوه شوې کنه دریمه قاعده یاده د بودیا حد یاده د بودی آسمانه یو شی دوباره ذکر کول یو ځل ذکر شي او داغه متعلق سره تفریع ذکر شي بے دفاع سری دبن دوبارہ ذکر شو نور متعلقات او نور تفیات ذکر شی یہ پوا شوئی کا نا یو شی یو ذل ذکر شی او دا اس متعلقات تفیات ذکر شی دوبارہ بے ذکر شی دیکھا پاسرہ راشی دفاع سری دبن دوبارہ بے مقرر شی او نور متعلقات ذکر شی لکداری مثال نا داڑ بھی کو بدری مثال نا منگ ذکر کو یو واضح مثال دا ٹولنا سورۃ المائدہ یو سلسم کی راجی سورۃ المائدہ آخری ون ایتون دیتی یو سلسم آیات یو قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک کل چو بننا پاک عیسیٰ علیہ السلام یاد کا زمان نعمت پتا بانے استا پا والدی بانی دا قیامت پر بننا عیسیٰ علیہ السلام تا ہوئی نگوئے جدین روس سو ایجایت و کبیرو القدس پا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پر نعمتو نذکر کئی دا آغا کمایت پوری دی اوسر شپارسم پوری نو بے اوسر شپارسم کی بے ہوئی چو اید قان اللہ یا عیسیٰ ابن مریم نگوئے مخیم سوئے دی اوسر اللہ سم کی اذا قال الله يا عيسى ابن مريم او يوسف فارسم کی بے وئی جوز قال الله يا عيسى ابن مريم ندی تسوی یادد بود یا حد وئی جو عيسى علیہ السلام تب اللہ دی قیامت پر اس خبر کئی خدا غین مخ کے پہ اللہ فل نعمتوں ذکر کی چ گورا دون احسانات میں سے کریو نو دوبارہ بے وئی جوز قال الله یا اللہ بو تو وچ خر دی دومره احسانات باوجود تابع خلق تو دا خبر کلی چې زما او زما د مور بندگی وکړي نو عیسی علیه السلام به جواب سبحانک ما یکونی نقول ما لیس لی بحق نو دا ته سو یاده ده بود یا حد وی یا نږدې مثلا سورة بقره کې نږدې مثال دی اته دیرشم نمبر آیات وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو الله وی من آدم علیہ السلام حوا بی بی تویل چی کو شی بانی بسا چی بازی نو دفار دشمنانی دقا سم نمبرات کی وش پک درشم کی بیتر درشم کی بیوی قل نه بی تو من ها جمیان نمخ کی مویل قل نه بی تو اور اسے بیا سوی قل نه بی تو ندیتا سوی دیتا عادت بعدی احد وی نیسی لگا پاس راج یو خبر وشی داری متعلق سے خبر ذکر شی فاصلہ راشی بے دوبارہ ذکر شی بعض اکثر مفسرین وہ چدا تکرار و تکرار وجہ لو بیان ای خود دی قیدی مطابق بیر تکرار وجہ بیان اول تبیہ سمجھتا ضرورت نشتا سنورم مقالے تے ادخال الہی وی ادخال الہی دو قسم رے یو دا چھو مضمون روانی بیا بل مضمون شروع کی ذکر اول مستجیمی در بیم در پارا دیتا تنویرم بی روشنایی غرزوالا متوجی یو مضمون روانی او دایی پا زمن کی بیاسی شروع کی؟ بل مضمون شروع کی دیدی مثال سورت البقره یو سل سندور نوی کی ذکر کئی یو سل سندور نوی نمبر آیت یو سر شپگ نوی تو گوری یو سر شپگ نوی واتمو الحج والعمرة لله گوری مخی دست مضمون شروع ده ده قتال مضمون ده کنه ده جهاد باس ده ده که یو سر نوی که وقاتلو پی سبیل الله یو سر یو نوی که بیاوی وقتلو محس و سقیتموهم او یو سر دری نوی که وقاتلو حتی لا تکون فتنتون بے وانتیقو دو گوری طول قتال مضمون شروع ہے او د واتم الحج والعمره تناس شی بیان اسی مضمون شروع کئ د حج او عمره بحث کئ نو دې ته بیا شوی دې ته ادخال الهی وای ادخال الهی در تنویر یعنی دا تنویر د روشنایی په مسابقه غورځي په مخکنی څنګه روشنایی جوړیږي نو ګوره دې کې دې ته اشاره ده د حاجی ته چې څرنګه په حج کې مال او جان قربانی کوي نو دانګ په جهاد کې مال او جان څخه قربانی کوي ځکه اصل مضمون دلته جهاد دی و دا ضمناً یو بل مضمون ذکر کو چې په مسابقه باندې تنویر کوي مسابقه باندې تنویر کوي روشنایی په غورځي چې څرنګه حاجی ته حج کوي یا عمره کوي په دې کې مال او جان لګي په لکونو روپۍ لګي نو دغه رنګې دغه لکونو روپۍ په جهاد کې هم ولګوه ځکه نن سبا حجونه عمرې ډېرې زیاتې شوې دي هر سړی حج و عمرې ته روان وي بعضې خلکو ورته بیخي یو شکر جوړ کړی نو په کار خصوصاً پاکستان کې دا مسله ډېره عامه شوې ده نو بهرحال دې کې ته اشاره څرنګې په حج و عمره کې مال او جان قرباني کوي په لکونو روپۍ لګي نو دا نن دا په جهاد کې هم ولګوه د دې لپاره دا مضمون ذکر کړو دې ته ادخال الهي متوي تنویر متوي پوه شوئ دویمه طریقه د ادخال الهي څه ده یوه قصه شروع وي په منځ کې یو عبارت ذکر شي د سپیدې لپاره دې ته نهویان جمله معترضه وایي او مستنفه ورته هم وایي خو زموږ د شوهو په اصطلاح کې دې ته ادخال الهي وایي یوه قصه شروع وي په منځ کې یو عبارت ذکر شي د څه لپاره دا یو پیدې لپاره د دې واضح مثال د سورت مؤمن کې دی اتیشتم آیت د سورت مؤمن نه رامعلومیږي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله رجل مؤمن بيان را نقل كي هو قد بيان ده رجل مؤمن او قد تقرير كلا فرعونيانو تا هو قوره ده تقرير من سي كلا كلا بعد جمله راج اتشتم آيات كي وي شكرا آيات ختمي إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ده تدخال إلهي وي جمله متلجي سنت تعبير كدهش جمله مصانفه سنت تعبير كدهش چاہے فرعون تدا بیان وشو خبر امنلا نو جواب خبر او نمان اللہ دیکھا ان اللہ لا یهدی ملک فرعون مصرف او کذاب او اللہ تعالی مصرف او کذاب تا ہدایت نکی بے دویم ادخال الہی دا یو درشم کیو گوری ومن لا یرید ظلما للعباد دا آیت فاول کی وی که خبر نمان ای نو اللہ من تباکی لکا قومینو عادیان سمودیان او نور قومنو چی اللہ تباکی کریو نو دلتا سوال پیدا شو چلنا چې دا قومونه تباه کول نو دا ظلم وو الله ولی ظلم وکړ دې خلکو سره جواب چې ومن الله یرید ظلما للعباد دا کوم قومونه چې الله تباه کړي دا الله ظلم نه دی کړی ځکه الله تعالی ظلم خلا پرېږدي او چې الله تعالی اراده د ظلم هم نه کوي الله نه ظالم دی او نه اراده د ظلم کوي بیا درېیم ادخال الهي د درې دېرشم کې وګورئ وما يجري الله فما له من هذا به سوال پیدا شو چې آیا فرعون ته هدایت وشو په جرمن چې ورته دا کوم تخویب دنیوي بیان کو او د مخکنو اقوامو حالات یې بیان کړو نو آیا خبره یې ومنله نو جواب چې وما يجري الله فما له من هذا فرعون ګمراه و او ګمراه ته څوک هدایت نشي کولی بیا وروستو بیا ادخال الهي ذکر کوي په دا یو څه څلور دېرشم آیات چې ختمېږي فذلک یجل الله من هو مسرف مرتاب چې فرعون ته دومره بیان وشو خبره ونه منله ولې ځکه دی مسرف مرتاب او مسرف مرتاب چې الله یې ګمراه کوي نو بهرحال دغه د ادخال الهي و قصه شروع ده قصه سره د رجل مؤمن بیان شروع دی په دې مینځ کې ځینې جملې ذکر کړئ او دا جمله د څه لپاره وي دا ادخال الهي و او جواب دو سوال یو څه وکړو بیا وروسته بیا ذکر کوي د اووه دېرشم ما کیدو فرعون الا فی تباب چې د فرعون دا کوم منصوبه چې جوړه کړې وه نادی کوم کامیابی حاصل کړي او جواب یې کامیابی حاصل نکړه الله دغه د منصوبه ناکام کړل ده نو څلور مقاله د سود ادخال الهی و پنځه مقاله د الله تعتبنن و معنی باریدن ده د دې قیدی مقصد داري چې کله دوه سیزونه وي او دغه دوه سیزونه بیلابیل متعلق وي او دغه دویم شی د اقتصاد لپاره حذف شي او دغه متعلق پرې خوده شي او دغه متعلق قرینه په دغه شی باندې دی پوه شوی کنه پیدا څنګه شو دوه شی نه دي دغه دوه شی نه بیلابیل سره متعلق دی د دې دوه شی نه کې دا دویم حذف کې د اقتصاد لپاره ځکه دا متعلق وي شي قرینه دلالت پرې کوي لکه دغې مثال نه علت و عتبنن و معن باریدن علت و عتبنن ما د سورلی ته واښه ورته بوس مې ورکړه و معن باریدن څه معنه وسقیتوها معن باریدن نو ګورې دلته دوه فعلونه دي دوه شیونه دي یو شی څه دی علتوها دی او دویم څه دی وسقیتوها دی او دا تبنن د علتوها څه تعلق لري و معن باریدن د چا څه تعلق لري د سقیتوها څه تعلق لري وګورې په دې دوه شیونو کې په علتوها او سقیتوها کې دا دویم شی حذف دویم شی څه و سقیتوها او دا وروسته متعلق او مفعول به پرې خوده شو معن باریدن نو دا معن باریدن دا قرینه ده په حذف د چا باندې د سقیتوها باندې ځکه اوبه چې دی څکولی کېږي یو خوړلي که نه ډوډۍ خوړلی کېږي اوبه څکلی کېږي نو واښه دا خوړلی کېږي اوبه څکلی کېږي نو دا معن باریدن دا قرینه ده په دې باندې چې د سقیتوها لپه سرې مقدر دی اوس یې پوه شوی که نه دې ته دا قاعده وایي د دې قاعدې مثال قرآن کې یو مثال وګورئ سورة الانعام کې دا قاعده لږه کمه کړه دا بعضې قاعدې په قرآن کې کمې دي خو هسې مونږ یې د وضاحت لپاره ذکر کوو که نجراتو ته ډېر لږ لږ راځي سورة الانعام دیارلسم آیت کې الله وایي وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم خاص الله هغه څه دي چې هغه آرام کوي د شپې والنهار والنهار څه معنا ونشر في النهار وراخوریږي د ورځې نو ګورته دوه شیونه دي دوه فعلونه یو سکانه دی او بل څه یې ونشر دی او دا في الليل سکانه څه تعلق لري او والنهار د چا څه تعلق لري د ونشر سره خو دا دویم فعل حذف شوی او دا د دویم فعل متعلق متعلق څه دی دا والنهار دا دی نو دا پرېښودلی شوی دی نو دا قرینه ده په حذف دوه ده که د ورځې راخورېدل کېږي د شپې آرام کېږي او د ورځې خلک راخورېږي خپل کاروبار او روزګار کوي او په دې باندې چې ونشره مقدر دی نو بیا په دې باندې هغه د سورة فرقان اووه څلوېښتم نمبر آیت هم قرینه ده چې هلته الله تعالی وایي اووه څلوېښتم کې وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا التوي وجعل النهار الله اگر زول نور لن نشورا نفا درا پورتا كيدلو نالتا نشورا ذكر ده نمالوم وشو جلتا ما نشر الله پسره مقدر ده ايه تا قاعدة ده چاوي ده عن لبتوها من باردن شفاقم ما قاعدة پا لفظ ثم كي لفظ ثم في قرآن كي بسنور معنو استماليه کله تراخیر پار راځي رسوالی دلالت کوي کله د استبعاد د پار راځي کله تفاوت بین الامرین د پار راځي کله د تعقیب ذکری د پار راځي ثم چې د تراخیر پار راځي ثم تراخیر څه ته وایي چې دا معطوف وروسته په زمانه کې د معطوف علیه نه ایته ثم تراخیر وایي قرآن کې دا اکثر راځي لکه سورة بقره اتیشتم آیت کې دا راځي عامه طریقه داسې ده خو به طور مثال اتیشتم آیت کې الله تعالی وایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون ګوره دغه آیت کې درې د ثم را پکې راغلی خو دا ثم د څه دپاره دی د وروسته والي تراخي دپاره لکه ثم یمیتکم دا مرګ وروسته دی احیاکم نه بنده مثلا ژوندی شي د ژوند نه وروسته که څوک شل کاله او دېرش او پنځه شپېته اتیا سل کاله پس مري منځ کې تراخي ده که نه ځکه ثمه راوړ او ثمه یحییکم بیا د مرګ نه وروسته د قیامت پورې دوباره ژوند چې دی نو دې کې بیا فاصله ده ځکه ثمه راوړ ثم الیه ترجون به الله پاک ته د واپسی کې مسده فاصله ده ځکه ثم لا پذراو دی پوه شوی کنه ته ثم تراخی وای دوه نمبر ثم د استبعاد ثم د استبعاد دی ته چې په وخت د وجود د ما قبل کې عقل سلیم ما بعد باید ګڼي پوه شوی بی په وخت د وجود د ما قبل کې عقل سلیم ما بعد څه ګڼي باید یې ګڼي لکه د هغې مثال سورة الانعام پاول کې راځي اول او دویم آیات دی د سورة الانعام هلته وایي پاول کې الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نقول ثم استبعادية دي ثم استبعادية سمعنا چګور عقل دا ما بعد بعید غنی په وخت وجود چا کې دا ما قبل کې چګور دا کارون الله پاک ای خالق دا اسمانو زمو کو یو الله دی خالق دې تیارو درناګان شوګ دی یو الله دی نو چې بیم تا دا الله سره نور برابر وي او شرک کوي نو دا عقل ډیره بعید غنی چې خالق یو الله دی دا دومره کارونه یو الله پاک ای او بیم تاسو الله سره شریک جوړوي نو دا عقل نه ډیره بعید او لري خبره ده ثم الذين ابي امر لري خبر د چکا پیران د خپل سره نور برابر ای د ثم استبعاد یوی او درې نمبر ثم د تفاوت بین الامرین دی تفاوت دی ته چې ما بین د متوب نه کې ډیر فرق دی د دوړ نه کې مناسبت دی اگر چې معطوف په زمانه کې صحیح رسته نه ای د کلاوی مثال د سورۃ بقره نهشتم آیات کې ذکر کړي نشتم دا بقره هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى اذا ثم تفاوت بين الامرين وي هو دا بعض علماء راي دخا ثم تفاوت بين الامرين ذكري ثم كي توجيه نور امشتا هو يوا توجيه پدې کې داره چې دا ثم تفاوت د پاره وي د دې سمانه د دواړو پیدایشونو کې ډېر فرق دی الله ګوره ځمکه هم پیدا کړي اسمان هم پیدا کړي خو د ځمکې او د اسمان نه پیدایش کې ډېر فرق دی ځکه د اسمان نه پیدایش دا ډېر عجیبه او ناشنا دی په نسبت د چا باندې د ځمکې باندې خو دا د بعضې مفسرینو توجیه ده که نه ما ته وراید کې نور توجیهات هم شته څلورم قسم ثم تعقیب ذکري راځي ثم تعقیب ذکر سمانه چې ما بعد سمه روسی په ذکر کولو کې د ما قبل نه برابر خو چې په زمانه کې روسی او کومخ کې ثم تعقیب ذکری چې دا ثم صرف په ذکر کولو کې څه کوي روسته کوي د ما قبل نه اگر که په زمانه کې بیا روسته نه وي لکه د هغې مثال سورة عراب په اول کې یولسم نمبر آیات راځي یولسم آیات کې الله تعالی وایي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم دلتا لدوين ثم جري دار سيدة فارة تعقيبي ذكر دا فارة ري لك ثم كفخفل معنى سيدة شين دا نسيكي دي ثم كفخفل معنى سيدة تراخي اغا معنى دلتا نسيكي لك ثم كفخفل معنى سيدة شين بيا خدس جوري جلاوي اول من پیدا کلي بيا من شکرون داكلا بے مروس ملائکو تا امر سجدی او کو حالان کی دا امر د سجدی ملائکو تا دا خود نور دی انسانان پیداش نه ډیر مخ کیو و شوی بی کسوما پا خپلا معنا شن بے مقصد دا جوری چا والا انسانان طول پیدا شو شکرون اللہ ورد نه نروس امر سجدی ملائکو تا شو حالان کی امر سجدی ملائکو تا دا خسده ډیر مخ کیو انسانان لاندی پیدا شوی ندل تصویم مثل پا دے تاقیب ذکری تاقیب ذکری سے مقصد شو یو خبره صرف په ذکر کولو کې روسته شي اگر ثم قلنا دا کلام دې مخکې نه صرف په ذکر کولو کې روسته شو په زمانه کې روسته نه په زمانه کې دا مخکې دی پوه شوی پی لکه دا امر چې دې ملائکو دا په زمانه کې مخکې دی او دا انسانانو پیدایش دا نور عام انسانانو پیدایش دا روسته دی خو دلته د امر چې دې دا صرف په ذکر کولو کې څه کو روسته پوه شوی پی کنه وہ مقیلہ پر لفظ دو کذالکہ کی رہا ہے چھن لفظ دو کذالکہ پر قرآن کی سلور طریقو استعمالی کل تمثیل و تشبیہ دا پارے کل تعلیم دا پارے کل دا بیان الکمال دا پارے او کل دا بیان الاستمرار او بیان الدوام دا پارے دی پو اشوئی کر کمبر تشبیہ دا تعلیم دا بیان الکمال دا بیان الاستمرار چھے دا تشبیہ دا پارے دا غی مثال سورت بقرہ دری اویا نمبر آیت گوری کذالک یحیی اللہ الموتی و یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون کذالک الترفار تشبیہ تشبیہ سے مقصد لکہ سنگ چلنا دا مڑے راجوندے کو نو دغنی و دا قیامت پر زلنا نور مڑی راجوندی کئی نو کذالک سر پارا شو تشبیہ دا پارا پو اشوی پی دویم چھے کذالک سر پارای دا تعلیل دا پارای یعنی پمانا دا لام تعلیلی سرائی او دا ما قبل دا پارسی علتی نو دا غی مثال سورت مومن سلور درشم کی او پینزه درشم کی راجی سورت مومن سلور درشم آیات کذالک یذل اللہ من هو مصیب مرتاب دلتا کذالک دا تعلیل دا پارا دی تعلیل دا پارا سمانا یعنی دا علت تیر ما قبل دا پارا چه کذالک دا وجر دی شکنا یو جل اللہ گمراکی اللہ پاک مخیول پا ما زلتم پی شکی مخیات کیول وشوی کذالک ام دا وجر دی شکنا گمراکی اللہ سو چه غی جیتے که انکی و شک که انکی انو سمانا اول دا سلی شک پیدا شد اللہ پا دین کی اللہ پا خبرہ کی بے اللہ گمراہ کی تغیر رو سایت پا آخر کی بے اوئی کنزی در شمایت آخر کذالک یتبع اللہ دلتم کذالک اسے دے پار رہی تعلیل دے پار رہی کذالک نمخ کی جدال ذکر شو اللہ وی کذالک دو وجر دے جدالنا شکل دے اللہ پا یتون کی اللہ پا دین کی جگڑی شروع کی بے اللہ مہر وی پزل دے متکبر سری باری گوری ٹولی سنور مرتبی بیان شو اول شک بیان شو فما زیل تم پی شکین بیسا بیان شو نزل آلت اول شک پیدا شی بے گمراہ شی بیسا ذکر شو جدال بے فلا لانجو سرائخت شی او دا لانجو نرو سے بیسا لو شی بے غطفہ بادا کن اللہ پر زبانی سے ہوئی مہر ہوئی اول شکی بے زلالتی بے جداری بے سی مہر دا جباریت پہ اللہ والا گئی تا مہر دا جباریت وی نگوری داول کذالک سم مقصد شو پھرید سم مقصد شو کذالک سم مقصد دا دی شک دوائی نا اللہ گمراک لگئی دی دویم کذالک سم مقصد شو دی جدال دوائی نا اللہ گمراک کذالک مانا دا لی زالکا اللہ میں تعلیل یہ سر رشو اسی پوہ شوئی کہنا درین قسم کذالک ہے بیان الکمال لاز دی بیان الکمال مقصد دار ہے ما بعد کذالک ہے مرتبہ کمال کی لکا داغی مثال سورة بقرہ یو سل دری سل بیف کی رازی وگوری دا عام استلان دا صرف زمانگا نبا شویخو استلارا دغه یو سل درې سلوېښتم آیات دی وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس عام مفسرین خوی کذلک دپاره تشبیه دی بیل کښې خبره نشته خو شیخ غلام الله خان رحمه الله وایي کذلک یا حسین علی رحمه الله وایي چې کذلک د څه دپاره دی د بیان الکمال دپاره دی د بیان الکمال مقصد څه شو چې دا وصیت وصیت د دې امت دا په مرتبه د کمال کې دی نو وکذلک جعلناکم تاسو یو کامل امت یې وایي پوه شوئ داستاسو وسطیت دا په مرتبه د کمال کې دی، په درجه د کمال کې دی. لکه ځینې علما مثال پیش کوي، وکذلک هم دغه رنګي، لکه څه یو سړی ویني مړه به مجاهد هم دغه سي، یو مجاهد دی ته مجاهد هم دغه سي، یا مثال عالم دی ته عالم هم دغه سي، یا ځوان هم دغه سي. نو څه معنی دا په مرتبه د چا کې دی؟ د کمال کې دی. کامل ځوان دی، یا کامل مجاهد دی، یا کامل عالم دی. نو دلته کذلک د بیان کمال لپاره شو. او څلورم قسم کذلک څه لپاره و؟ د بیان استمرار لپاره. یعنی دا یو قاعده مستمره ده، پاک یو قاعدې مستمرې ته اشاره ای. دا په سورة الانعام کې راځي، د 35 نه شروع کیږي. او دا مثل کې زموږ د شیوخ خاص ونه استناده. دغه سورة الانعام کې زموږ د شیوخ د وینا مطابق عقبات سته بیانی. شپږ ځای دا کذلک راځي، یو ځای په 35 کې. وکذلک فتنا بعضهم ببعض، دلته کذلک د پاره د بیان. الله دا زموږ عادت مستمره دی، همیشه د پاره الله موږ د بعضې مسلمانان ابتلا کوو او بعضې کافرانو باندې. بیا وروسته 55 کې وایي، وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. وکذلک دا زموږ عادت دی، زموږ قاعده مستمره ده چې موږ آیاتونه تفصیلا بیانو، د دې لپاره چې د بیدینو خلکو لار معلومه شي. بیا وروسته 155 کې بیا ذکر کوي، 155 نمبر آیات، وکذلک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبین لقوم یعلمون. وکذلک همدا زموږ قاعده مستمره ده، هلته هم بیا ذکر کوي. دا یو سل 12 کې بیا ذکر کوي، وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. الله دا زمون قاعده مستمره ده چې د هر نبی لپاره د هر نبی دشمنی شوی، د هر پیغمبر دشمنی شوی ده. یو سل 12 کې وایي. دغه رنګې وروسته بیا ذکر کوي، یو سل 13 آیات کې، وکذلک جعلنا فی کل قریه نکابر مجرمیها. الله دا زموږ عادت دی همیشه لپاره چې هر کلي کې غټان شي هغه مجرمان دي، د حق پرستو خلاف منصوبې جوړوي. بیا یو سل 9 کې بیا ذکر کوي، یو سل 9، وکذلک نولی بعض الظالمین بعضهم بما کانوا یکسبون. الله دا زموږ قانون دی چې بعض ظالمان بعض نور مسلط کوو. نو ګورئ شپږ ځای کذلک سورة الانعام کې راغلی، ایت عقبات ستم وی، پر عقبات ستم کرالی، و دیر طول که دسر پاره دا بیان دا استمرار دا پاره، چه دا زمان یو همیشه دا پاره یو طریقه دا یو عادت هم دی. برحال دیس پر اقاد بیم قسم شپاگ استمرارات ختم شو، چه اگر دسر پاره زکر کی گی؟ اگه دا وجه نا؟ فهم دا ایتونو اصانی، نا او قیده من بیان کردی، او قیده من پی جاندی که نا؟ تمه کومه وی ما طریقه تعلیم ها دماغ یا دماغ او اخوال الهی او بل قاعده د لفظ د سماه بعد قاعده د لفظ د سماه بعد او وش اخر کې تتمه د اصول ذکر کو، د اصول تتمه. اول کې من خبره دا کړې و چې یو مقدمه ده، درې مقصدونه بیا تتمه ده. د دې پورې مقدمه کې و خبرې بیان شوې. په مقصدونه کې شپږ یا ته خبرې یو بیان شولې، دوه نورې بیان شولې، او 14 نورې بیان شولې. وه شوې بیکنه مقصدونه کې اول شپږ یا ته خبرې دي، او بیا سو دوه خبرې دعوه دلایل، او بیا سو خبرې 14. وا خبرې به سوال لسی شتغی دوی نه هغه سره تاکید دعوی راته، وا خبرې دوی نه پهم دایتونه اسانه ده. وس اخیر کې تتمه د اصول ذکر کو، په تتمه کې مو خبرې دي، مو خبرې هم یاد وکنه، اقسام د شروع سورته او بل تفسیر او تعویل او تفسیر بلایمنس کی فرق کو وشوی پی بل خبر سو بل دنس دا قسم بیانو قرآن کی قسم را دی بیان دی او دریم خبره اسباب اسباب نزول پنجم خبره دنس بیانو شپږم خبره د ربطونو بیان اووم خبره د صفات الله تعالی بیان دی دا و خبرې تتم کیږي پوه شوی پی. اوله خبره اقسام د شروع د سورتونو اقسام د شروع د قرآن کریم ټول سورتونه یو سوال لسی او د دې شروع په لس قسم کلام سره شوی ده په لس قسمه باندې شروع شوی کله شروع ثنا سره وشي الحمدلله یا سبحان الذي اسرى بعبده یو طریقه داره دویمه طریقه داره چې حروف په تهجی سره وشي حروف تهجی او قطعات قرآني سره وشي الف لام میم الف لام را دریمه طریقه داره چې حروف په ندا سره وشي هر په ندا سره لکه یا ایها الناس اعبدوا یا ایها الذين امنوا یا ایها النبي یا ایها المزمل یا ایها المدثر وشوی پی دا شروع چا سره شوی هر بنی دا سره سلورمه طریقه شروع په جمله خبریه وشي که سوالونه کوي انفال دا جمله خبریه ده پنځم چې شروع په قسم سره وشي د قسم مثال نه به څنګه نور مثالونه والفجر والليل من ال والزاريات ذروا بالنسان والعاديات صبحا بالنسان والنازعات غرقا بالنسان والزيتون ده طول النساء دي شروع بشا سر شوي قسم سر قسم سر شفاقم شروع كلا بشار سر كي هل بشار لغي مثال إذا وقت الواقع بالمثال جاءت معلوم دي إذا جاء نسل الله وهم شروع في أمر سلكي دارهم بالمثال قل هو الله أحد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن لا قل قل فاول كراغلي آتم شروع کله په خیرو سره کیږي خیر په کې ویلون لیکل له مزتل له مزه دا مثال شو بل مثال تبت یدا بل مثال من المتقین نام شروع په استفهام سره کله کیږي هل اتاکا بل مثال دا شروع نه ده شروع منځ هل اتعلى الانسان حين من الدهر لسم شروع په تعریف په علت سره شوی لکه لئیلا فی قریش د وجه د مین د قریش نه علت دی ما بعد لپاره بهرحال د قرآن کریم د سورتونو شروع په دی لس طریقو باندې کیږي دویم بحث او دویم خبره تفسیر او تعویل او تفسیر بالرأی نو په دې کې لږ فرق ذکر کوو تفسیر څه ته وایي تعویل یا تفسیر بې رای څه ته وایي د تفسیر او تعویل په باره کې علامه زرکشی رحمه الله په البرهان کې او سیوطي رحمه الله په الاتقان کې ډېر اقوال ذکر کړي خو د هغو اقوالو خلاصه دا ده چې د تفسیر تعلق د روایت او نقل سره دی روایت د لفظ غلط لیکل شوی یې پاتې شوی ده د خپلو نسخو کې ورسه بیلګه ده تفسیر کول او د تعویل تعلق د عقل او فهم او استنباط سره دی وشوی پی د تفسیر تعلق د چا سره د روایت او د نقل سره او د تعویل تعلق د عقل او استنباط سره دریم تفسیر بی رای دی تفسیر بی رای بارک علامه خازن رحمه الله وی چې میت اول القرآن علی مراد نفسه یو سړی د قرآن تعویل کوي د خپل مراد مطابق وهو تابع لهواه او د خپل بیا تابع كما يحتج ببعض آيات القرآن على تسليم بدته فكبعض بدتيان دليل نسي وبعض آياتون باني دخفل بدت دسي كول دبارة وهو يعلم أن المراد من الآيات غير ذلك دې پوېږي چې دا د مقصد نه دی، لیکن د ده غرض ده چې په خپل خصم باندې تلبیس راولي او خپل دلیل قوي کول غواړي. نو بهرحال دې ته څه وایي؟ تفسیر بر رای ورته وایي. دې پوه شوی که نه؟ یعنی چې یو سړی د قرآن د آیتونو داسې توجیه کوي چې هغه زه د مراد موافق وي، او دا سړی د خواهش تعمیداري کوي، لکه بدعتیان، لکه بدعتیان د قرآن کریم د آیتونو نه د خپلو بدعاتو لپاره استدلال کوي او ښه پوهېږي چې دا آیت دا مقصد نه دی، لیکن دا په خپل مقابل تلبیس راولي. په دې طریقه چې خپل دلیل قوي کړي او خپل بدعت قوي کړي، نو دې تفسیر بر رای وایي. حاصل یې دا دی چې تفسیر بر رای دې ته وایي چې د قرآن کریم د الفاظ داسې تفسیر وکړي چې هغه د سلف صالحین د تفسیر نه خلاف وي او خپل بدعت نه ثابت وي، لکه دا د بدعتیانو عامه طریقه ده. پوه شوی؟ د تفسیر بر رای مقصد دا شو چې د خپل خواهش مطابق تفسیر وکړي، خپله بدعي عقیده او بدعي عمل پرې ثابت وي، او دغه تفسیر د سلف صالحین د تفسیر نه بیا صحیح خلاف وي. یا دارنگی قرطبی وی ای یکون لکی شی راین و الیه میر من طبعه و هواه، یو شی تمیلانی طبیع و طریقه و خواهش به طریقه بانی، او یتا اول قرآن علا قرائه و هواه، قرآن تاویل کی دخپل رای خپل خواهش مطابق، ندیر پارا چه خپل غرض تصیبانی استدلال وی. نو برحال تعبیرات خو کلک بلابل دی، خو مقصد یو دی. نو یو تفسیر شو، خاله کوی د دا تفسیر دی. تفسیر څه معنا؟ چې هغه د روایت او نقد سره تعلق، چې دې دا مقصد دی. لکه دې باره کې مثال دا حدیث راغلی، یا مثال د صحابه کرام قول لب، او بل تاویل دی. تاویل دی ته چې هغه د فهم او د سنبا سره تعلق لري. مقصد دا دی چې یو خبره روایت نه روباسي، یو فائده یو توجیه ته روباسي. او بل تفسیر بر رای، تفسیر بر رای چا ته وایي؟ چې داسې تفسیر وکړي چې هغه د سلف صالحین طریقې نه خلاف وي او خپله بدعي عقیده یې عمل پرې ثابت وي. او تفسیر بر رای د دې ډېره بدي راغلې. تفسیر او تاویل خو صحیح دی، خو بل تفسیر بر رای دا درېیم قسم چې دی، د دې قرآن او حدیث کې بدی راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي من قال فی القرآن برأی فلیتبوأ مقعده من النار، چا چې په قرآن کې په خپل رای خبره کوله نو ځان یې د جهنم نه ور تیار کړو. یا من قال فی القرآن برأی فأصاب فقد أخطأ، سړی په خپل رای یو خبره وکړي اگر که حق ورسیږي نو بیا هم څه دی؟ خطا دی. پوه شوی؟ دریمه خبره دا قسم ده. دو خبرې مخکې بیان شوې، سورتون شروع، تفسیر تاویل، تفسیر بر رای، د دې درې قسم الفاظو فرق مو ذکر کړو. دریمه خبره د قسم بیان دی. دلته د قسم بحث دوه وجو نه کوو، یو د دې وجو نه چې څنګه دعوه په دلایلو ثابتېږي، دانګه د دعوې دپاره کله قسم هم ذکر کېږي، دعوې د سوال دپاره قسم هم ذکر کېږي. لکه مخکې ادله بیان شو، نو اوس د قسم بیان کوو. په ادله سره اثبات راځي او په قسم سره هم اثبات راځي. اشعر کې راځي حلفت ولم اترك لنفسي قريبة وليس وراء الله للمرء مطلب، وي ما قسم وکړو ستا شک مې پرې نه ښود، شک مې له ختم کړو، او د الله نه ماسوا سلي څه مقصد نه وي. نو یو د دې وجه نه د قسم بحث موږ دلته کوو چې په دې سره هم کله اثبات د مسلې راځي. دویم د دې وجه نه شیخ عبدالسلام رحمه الله وایي چې دلته یو اشکال پیدا کیږي چې په قرآن کریم کې قسم راغلی په غیر الله، حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا چې په غیر الله قسم وکړو نو ده شرک وکړو. نو نبی علیه السلام وایي چې په غیر الله قسم کوو ور شرک دی. او بل طرف ته قرآن کریم کې قسم په غیر الله راغلی، والفجر والعصر والليل والنهار، دا ټول قسم دی په چا باندې؟ په غیر الله باندې. نو د دې شبهې او دې اشكال ختمول لپاره علما و چې قسم درې قسمه دي. د قسم قسمونه به دي اول قسم داري چې اوسره قسم او کې ودای عقیده چې دا مقسم به متصب ده په صفات د الوهیت غیب دان ده متصرب ده مالک ده نه په ضرر ده او دا عقیده کې چې عزت او جنم دا ما ته ضرر او نقصان رسولی شي نو دا قسم قسم په الله پورې خاص دی د الله نه ماشه بل چې دا قسم قسم کول شرک دی یو پوه شوئ که نه نو یو قسم قسم دا شو چې یو سړی په یو چا قسم کوي د دغه مقسم بهي باره کې دا عقیده وي چې دا متصب دی په صفاتو د الوهیت باندې لیکن اسرے پر اللہ قسم کئی مومن دا عقیدہ ای چا اللہ تعالی مالک دا نفع دا ضرر دے غیب دان دے متصرب دے او کذب دے قسم کی دروغ جرم دا اللہ ما تا ضرر نقصان رسولیش یہ دا قسم قسم دے او دا قسم قسم پر اللہ پر اسرے غیر اللہ بان دا قسم قسم کو اسرے شرک دے واشوئی پی کبار خالد اولیاء کرام پنوم بان قسم کئی یا دا قسم دا پا دا اغی درگاه و زیارت تا ورزی او کم زی که چو قرآن کریم که قسمون در اغی نا اپا دی مانا بانی دی دی مانا سرن دی دی خورا پوش وی دکا قسم پا دی مانا سر شرک دی او اللہ تعالی چا دا شرکی جارت نور کئی بلا اللہ تعالی دا سی عقیدی نا منزه دی اللہ خدا عقیده نداری جذب دې شي قسم کوم دا مالک جنا په زړه دی متصدی دی غیب دان دی پری په شوي کنه نو کوم قسم چې قران کریم کې راځي هغه په اولی معنا سره نه دی ولی نه دی او دیم دا شي کې نو څه منځه دویم قسم په معنا د شاهد او دلیل سره راځي په معنا د چا سره شاهد او دلیل چې مقسم به په تو د شاهد او دلیل پیش کولای شي د کبدې کې تاکید دی د قسم په شان په قران کې چې کوم ځای قسم دی په غیر الله یعنی په مختلف په مخلوقاتو دا په دې معنا سره دی په قران کې څومره قسمونه شوي دي د الله نه ماشوه په نور شیانو د الله د صفاتو نه ماشوه په نور شیانو دا ټول قسمونه په معنا د چا سره دي د شاهد او د دلیل سره والعصر څه معنا زمانه ګواله یا زمانه دلیل دی والفجر سبا ګواله یا سبا دلیل دی مثلا دا معنا ده یا لکه والقرآن الحکیم انک دا والقرآن الحکیم قسم دی قرآن کریم دې څه معنا قرآن گواره پا دی خبره شتی قیند الله پیغمبری یا وشو اپات صفن پا زاجرات زجرن دا ملائکو دا صفات او دا حالات دلیل اب دی خبره چین الهکم لواحد ندویم قسم قسم پا مانا دا شاهد سر دی درم پا مانا دا عمر سر قسم دی پا عمر چی قسم را غلی لك لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ذا لعمرك فقط هي دعين سر اصل جل الله استاف عمر من قسمي وبين كسرة استعمال ذا وجنا ذا زمه فتحي بدل شو ذا عمر نسجول شو نعم نسجول شو وشي ذا عمر بارك سري عمر ذا ذا كسرة استعمال ذا وجنا ذا تخفيف ذا بارك دغه څه چلو شو زما پخې بدل نه ته جوړ شو امر ته جوړ یو توجه پیرا چې له امرو کا انهم لفی سکرتهم یعمهون الله وی گوا قسم دی په بخون کې د عمر ستابانی چې الله تعالی دی له امرو کا من لواهب عمره کا به دا قسم شو الله په صفات باندې دغه واهب واهب العمر شوک دی الله تعالی عمر شوق بخي الله تعالی لعمرك زمار قسمي فابخون كده عمر صاحباني إنهم لفي سكرة يعمهون يقينن دي فأخفل نشك يعمهون هيران دي سرگردان دي جو مانا دا كي جو مانا دا سكي لعمرك مانا لعمرك شاهد نصاب مرگواري فدي خبر باني إنهم لفي سكرة يعمهون دا جيم قسم في القسم شي فمانا دا شاه سرو كشاهد سرو فأولا توجيه فأول قسم كي داخل شو فدوما توجيه فدوما قسم كي داخل شو دريم بعد خلق دس التوجيه كي شل عمرو كان لا تنار استا عمر دير كي شي نو نتوي سكرتي ميعمهون مدابي مستقل قسم شو خا وشوي بي نو قسم پا دري قسم سرش يو قسم پا دي مانا سر ده شا مقسم بهي متصف گرنی پا صفاتو دو لوحیت بانی فقط والله كان الله فنون قسم كما مثلا بسمانا الله تعالى تموصوب غني صفات الوهية الله غيب دان ده كارساز ده متصرف ده مالك ده نفع ده ضرر ده فزفة ده قسم كي دروغ جنم نمات ده الله تعالى نقصان أو ضرر ورسه يا ما مثلا لا تبايد فهو شوي بي دوهم قسم په مانا ده چه سر ده غواه و دليل سر في مثال والعاش الله زمانه غواه والفجر سبا گواری معنا دو گوا سره او دین معنا سره چې دعا پکې لکلام رو کین نو نه پیسه کرتی یا مهون لکه درې توجیه شو پدې ما توجیه دریم کې سم شو دریم ما توجیه څه شو چې لام رو کلا دې ست عمر دې کې چې انم لپیس قسم په معنا دعا سره شو او بل معنا ولا سو لام رو کا قسم دې په بخون کې د عمر ستا باندې او دوی مانا لعمرو کاستا عمر گواری دی خبره چی نو نتوی ساکرت میعمهون دری توجیحات شو وشید وست و دیوان یو سوال پیدا کیگی چو مومن خو آسین دا اللہ خبره بغیر دا قسم نمانی دا قسم بلی کیگی او کافر دا خو قسم موکی نو اغیر نمانی نو قرآن که دا قسمون ولی رازی دا اللہ را باید خبره خو آسین پتی و یقینی دا نو قسم ته فجورات نشتا دا یو سوال پیدا کی دې سوال یو جواب داره چې قرآن کریم د عرب په لغت نازل شوی او د عرب عادت داو چې کله دې خبره تاکید کول غواړي نو قسم پی کوي نو څه معنا دا قسم د تاکید لپاره ښه ولاش یا والفجر یا نور چې کوم الفاظ راځي دا ټول څه لپاره دي تاکید لپاره دیم جواب داری چې دا قسم دا د حجت او د اثبات لپاره دی لکه یو خبره ثابتی یا په گواهانو ثابت کیږي چې د مدعی سره گواهانی او یا په قسم چې کړه د مدعی سره گواهان نه وي مدعی له بیسور کولای کیږي قسم ورکولای کیږي نو قرآن کریم کې یو طرف ته دلیل او گواهان هم شته او بل طرف ته سم پکې دی قسم هم پکې دی نو دا قسم لپاره دا تاکید د حجت دی یو پوه شوی بیا الله ربالعزت په خپل ذات باندې شپږ کرتې قسم کړی یا اووه کرتې چې الله په خپل ذات قسم کوي د دې نه ما سوا نور ټول ځایونو کې قسم په مخلوق شوی قرآن کې دا قسمونه بار بار راځي و شپږ ځای یو ځای الله په خپل ذات قسم کړی نور ټول په مخلوق دی الله چې خپل ذات قسم کړی لکه سورة نساء کې وي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینهم وربک الله په خپل ذات قسم کوي سورة یونس کې وي قل ای ورب انه لحق ویاو او زما د خپل رب باندې قسمی سورة هجر کې وي فوربک لنصرنهم اجمعین سافر مری قسمی سورت مریم آتا سلویه که وی فورت بیکر نحشور انهم سافر مری قسمی شخام خواب دیرا طولو ما سورت تغابون که وی قل بلا و ربی لطو بعثون نا ماری پخپن رب قسمی شخام خواب تاسی قبرون را پورتا که گی یا فلا اخشم بی رب المشارق والمغارب بہرحال دے ٹھول جن کی قسم چرے اللہ چاہ کرے پخپل ذات بانے قسم کرے دین علاوه قسمونه په مخلوق شوی دی. کله کله قسم بیا په مخلوق چې قسمی دا د مختلف مقصدونو لپاره ای، کله د اثبات د توحید لپاره ای، لکه وشو پاتې شفن په زجراتې زجرن په تالیاتې ذکرن ان الهکم لواحده. دا مخکې درې قسمونه دي، سوافات زجرات تالیات، دا درې څه دي قسمونه دي. مقسم بي څه دی؟ ان الهکم لواحد، دې څه مقصد دی؟ د دې مقصد دا دی چې د ملایکو دا حالت دلیل دی په دې باندې چې معبود یو الله دی. ملایک کله په صفونو باندې او کله ملایک شیطانان اوریږي شړي، کله قرآن لولي، دا ټول دلیل د عجز د ملایکو. نو هر کله چې ملایک عاجز دي نو ان الهکم لواحد، یقینا ستاسو معبود یو الله دی. قسمونه په اثبات د چا باندې؟ توحید. چې د ملایکو دا درې صفات او درې حالات، اصفات الزاجرات التاليات، دا دلیل په توحید. ذکر ملائکه دا درې حالات دلیل د عجز ملائکه. نو هر کله چې ملائکه عجز دي نو معبود سره یو نه دي. پوه شوې؟ دویم قسم د اثبات د رسالت د پاره کېږي، که ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین. الله وی زما د قرآن کریم باندې قسمی، یا قرآن کریم گواه دی چې یقینا ته خامخا د لیږلو شونه، ته یقیني د الله رسول یې. نو قسم شوی په اثبات د رسالت، کله قسمی په اثبات د قیامت، لکه والذاریات ذرا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. په دې مخکې څلور آیتونو کې قسمونه دي چې الله وایي زما د قسم یې په هغه زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات باندې، هغه بدونه دا څلور صفات لري. په هغې مې قسم چې انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یعنی قیامت یقیني دی. پوه شوې؟ نو دا قسم شو په اثبات د قیامت باندې. او کله قسمی په حالاتو د انسان باندې، لکه واللیل اذا یخشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. دلته څلور قسمونه دي، قسم شوی په شپې باندې، په ورځ باندې، په نارینه او زنانه باندې. نو دا په دې امید قسم یا دا ګواه دي چې ان سعیکم لشتا. پوه شوې؟ ستاسي عملونه کې ډېر فرق دی. دارنګه وروسته وایي والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دا هم قسمونه دي. خدا قسمونه په څه باندې دي؟ په دې خبره چې ان الانسان لربه لکنود. الله وایي زما په دې شنو قسمې چې انسان د خپل رب دپاره څه دی؟ ناشکر دی. یا دا سونو دا حالت دا ګواه دی، دلیل دی په دې خبره چې انسان د خپل رب دپاره څه دی؟ ناشکر دی. ولا شو ان الانسان لفی خسر، په دې کې قسم دی انسان په تاوان باندې. و تین و زیتون کې قسم شوی په دې چې د انسان جوړښت ټولو شیانو ډېر ښایسته دی. او جواب قسم اکثر حذف کیږي، قسم جواب چی اکثر سره حذف کیږي د فساد او بلاغت لپاره، چې کله چې مقسم بی دلالت کوي. سکداوی مثال بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله هو القرآن المجيد، جواب قرآن شنو شان والا ری، جواب قسم سره. جواب قسم کی توجیهات دل تری دی، خو توجیه دارا جنا وی ول قران المجید گو قسم دی په قران کریم باندې چې شفی قهری نشتا، دا ول جواب کی قسم وګرځوا. یا قران گو دې خبر چې ما بقیا موج شوبتین، دا شک شوبې د پاره کوم ځین دی پات شوی. جواب قسم اکثر سی حذف کی. سلورم خبر تتمه کی، اسباب نزول. دا اسباب نزول باره کې یو څو خبرې بیانې. یو د اسباب نزول فائده، اول کې دغه بیانو بعد خلک وایي چې په بانول سبب د نزول کې څه فائدہ نشته، ځکه دا صرف یو تاریخي حیثیت لري. لیکن دا خبره صحیح نه ده، بلکې سبب د نزول کې فائدې شته. یو دا چې کله سبب د نزول بیان شي، مسئله په آیت ښه پوهېږي. سبب د نزول نه بغیر په آیت باندې سړی ښه نه پوهېږي. یوه لویه پیده داره چې په دې سره فهم د آیتونو آسانېږي. څه سره؟ لکه علامه وحید رحمه الله لا يمكن تشل آیات دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. و دې آیت تفصیل پورې نشي کولی تر څو چې ته د دې په قصه باندې او سبب د نزول باندې نه پوه شوې. یوه خبره داره. یا ابن دقیق ویل رحمه الله وی چې بیان سبب النزول طریق قوی فی فهم معنی القرآن. سبب د نزول بیانول دا یو قوي طریقه ده د قرآن کریم د اجزا کولو دپاره. ابن تیمیه رحمه الله هم وایي سبب النزول یعین ولا فهم الآیه. سبب د نزول بیانول او پیژندل دا امداد کوي په فهم د آیتونو باندې. دې پوه شوئ که نه؟ یعنې لنډه دا ده چې سبب د نزول کې خامخا پیدا شته، فهم د آیتونو ورسره آسانېږي. مثلا سورة فیل کې د ابرهه واقع ذکر شي، نو سړی د سورة فیل په مقصد پوه شي په آسانۍ. سورة لهب کې د ابولهب واقع بیان شي، سورة نور کې د افک واقع بیان شي، نو په دې سره فهم د آیتونو ډېر زیاته آسانېږي. دویمه پیده داره چې د حکم د رالیږلو حکمت معلوم شي. جنه دا حکم رالیږلو، دې حکم رالیږلو کې دا حکمت و، نو حکمت د حکم معلومیږي. دویمه پیده پکې دغه ده. دویمه پیده پوه شوئ که نه؟ دویمه خبره په اسباب نزول کې یو خبره هم دا بیان کړه چې اسباب د نزول خامخا پیدا لري. سبب د نزول چې بیان شي نو پیدا لري. په همدې آیتونو یو آسانېږي او دویم سوه حکمت د نزول له حکم سره معلومېږي. دویمه خبره هغه دا ده چې د قرآن کریم نزول دوه قسمه ده. یو هغه ده چې هغه ابتدا نازل شوی بغیر د سواقي اسوال نه، نو په هغه کې سبب د نزول بیانولو ته ضرورت نشته. دویم نزول هغه ده چې هغه د واقعي اسمان نه وروسته نازل شوی، نو په هغه کې سبب د نزول بیانولی شي. لیکن سبب د نزول هر څوک نشي بیانولی، دا به صرف صحابه کرامو رضوانهم نقل کیږي، ځکه د قرآن کریم د نزول په وخت کې صرف هغه موجود و. هغه په دې پوهېدل چې دا آیات یا سورت د دې په باره کې نازل شوی دی. په دې پوه شوئ که نه؟ موږ څنګه خبره چې د قرآن کریم نزول دوه قسمه دی. یو هغه ده چې هغه نزول ابتداء شوی د اول نه بغیر د واقعو د څه سوال نه، نو په هغه کې سبب د نزول بیانولو ته ضرورت نشته. دویمه طریقه دا ده چې واقع راشي د هغې نه وروسته آیتونه نازل شي، یا یو سوال وشي د هغې په جواب کې آیتونه نازل شي، نو هلته به سبب د نزول بیانول داسې دي لازم دي ضروري دي. خدا به چا نقل کوي؟ ځکه په وخت د نزول کې څوک موجود و؟ صحابه کرام. دریمه خبره مفسرین چې دا وایي نزلت هذه الآیه فی کذا، دا د دې خبرې باره کې نازل شوی، نو د دې دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا دی چې دا خبره د دې لپاره سبب د نزول دی، یعنی دا خبره یې واقع چې راله د هغې نه وروسته دا آیت نازل شو. نه پوه شوئ که نه؟ مفسرین چې وایي چې دا د دې شی باره کې نازل شوی، نو د یو مقصد څه شو؟ چې دا څه دی؟ یعنی دې باره کې آیتونه راغلي. دویم مقصد دا دی چې دا خبره د دې مستحق دی، او د دې خبرې حکم په دې آیت کې ذکر شوی. اگر چې دا خبره دا مستحق د دې آیات د نزول نه ډېر وروسته وي. یې پوه شوئ؟ د کلیان آیتونه د هلال نمبایا باره کې وو. کله چې هغه په خپله بیبي بدنامه لګولې وه د شریک ابن سحما سره، لیکن وروسته چې کله عویمر العجلاني په خپله بیبي بدنامه ولګوله، ونبي عليه السلام تقول قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاسفاتي بها شلال ستا وستا بي باركي آياتون را دي گري نو لار شو بي دي راوارا حاجره کا يهو را پوشوي نبي عليه السلام مقصد داو ستا دا مسئله حكم پا صورت نور کی موجود دي اگر چه دغا صورت نور دلعان دا آياتون نمخ کی ندير شو و په سبب د نزول کې یو سبب واقعي دی هغه مخکې دویم سبب صحیح مستاقي او وروسته کېدل هم شي دې پوه شوئ که نه څلورمه خبره العبرة العموم اللفظ لاري خصوص سبب اعتبار عموم د الفاظو دی نه خصوص د سبب لره یعنی کله یو صورت یا آیاتونه یو خاص سری باره کې لیکن حکم عامي لکه ده دی قضا پیتونه ده اغشا باره کیو شغی پا عشیر زیرانها برنامه لگولی و او دلیان آیتونه ده هلال ابن امیه باره کی نازل شو خو حکم سلی نعام ده خوش شوی پی کلا کلا بازی آیتونه دیو خاص واقعی باره کی راشو حکم سلی عامی لکه من گوور ده دی قضا پیتونه چی دی ده اغشا باره کی نازل شو نازل ده همانش برنامه لیکن حکم سره نعام ده سنگ عام ده اغلب حد ورکو لیکی پوشوی کین زم خبره ده نسخ بیان ده تتمه که سو خبری بیان شوی سلور خبری کمی کمی بیان شوی سبب شروع ده بین خود تسیر و تاوید فرق او بلدرین بیان قسمش او سلورم بیان اسباب نزول پینزم خبر نسخه یعنی تتمه که پینزم خبر باره در نسخه کرا در نسخه مسئله دیره تفصیلی را او فدی علماء اکرام دیر زیاد تصنیفات لیکری لکر قطاده ابن دعام سدوسی یو سلو لسم کی اپاس شوه دغه رساله د ناسخ والمنسوخ په کتاب الله تعالی هغه دکتور حاتم مقدمه لیکلی او په مقدمه کې دا ویو نه زیات تصنیفات ذکر کړي چې هغه صرف موضوع د نسخ لیکل شوی دی پوه شوی دا ویو نه زیات کتابونه خو دا یو عالم ذکر کړي نور کتابونه په دې نورم ډېری بیا په موضوع د نسخ کې ډېر مباحث دي من ته یو څو خبرې ذکر کوو من صرف یو خبره ذکر کوو د نسخې په موضوع کې مباحث او خبرې ډېرې دي خو من ته صرف یو خبره ذکر کوو هغه دا چې شاه الله رحمه الله په الفوز الکبیر کې وایي چې د تفسیر د مشکل ځایونه یو ځای ناسخ او منسوخ پېژندل دي او د دې د مشکل والی یو وجه دا ده چې په نسخه کې د متقدمینو او د متأخرینو اصطلاحات بېلابېل دي ځکه د متقدمینو معنی عامه ده او د متأخرینو معنی خاصه ده متقدمین وایي چې نسخه تغییر فی الجمله ته وایي یعنې معمولي تبدیلي ته هم نسخه وایي نسخه چا ته وایي دا د چا اصطلاح ده د متقدمینو د دې ونه دی په نیز باندې 500 نه زیات آیتونه منسوخ دي او د متأخرینو په نیز نسخه بیان د انتها د مدې د عمل ناسته وایي متأخرینو په نیز چا ته وایي نسخه بیان د انتها د مدې د عمل ته وایي لکه مدارک وایي بیان انتها الحکم الشرعي المطلق الذي تقرت يوهام استمراره بطريق التراخي فكان تبديلا في حقنا بیان محض فی حق صاحب الشرعی و دا بیان د انتها د حکم شرعی دی هغه حکم شرعی چې زمونږ په وهم کې دا وه چې ګنې دا به همیشه پاتې دا حکم نو چې کله نسخه راشي نو دغه نسخه تبدیل دی زمونږ په حق کې او بیان محض یې په حق د صاحب الشرع کې تبدیل دی زمونږ په حق کې څه معنا یعنې زمونږه خیل دسي چې ګنې دا حکم وو پر دې نسخې له وجې نه بس بدل شو پوه شوی دي لکه شراب اول حلال و بیا حرام شو نظام په نس تبدیل شو کنه تبدیل څنګه شو چې د حلال والی په څه وګرځید حرام وګرځید او د شاری په نسبت دا بیان محض دی شاری په نسبت بیان محض ولې دی وکړ شاری په علم کې دا وا چې دا شره بر پلانی وخته پورې د پلانی ورته تاریخ پوری خو به به منسوخ کی وا شوی نو د شاری په اعتبار دا سره او د بنده په نسبت باندې تبدیل نه پوه شوی نو ار کله چې د متقدمینو اصطلاح سره هغه بدل ده چې هغه وایي نسخه سره تغییر په جمله ته وایي معمولي تغییر هم په یاد کې راغلی دی ته نسخه وایي خو د هغې پنځ باندې شل نه زیات د پنځه سوه نه زیات ایتونه څه دي منسوخ دي او د متأخرینو پنځ باندې بیا کم شوي دي علامه سیوطی رحمه الله شل ایتونه ذکر کړي دا منسوخ دي شاولی رحمه الله پنځه ایتونه ذکر کړي چې دا منسوخ دي حسین علی رحمه الله دغه شاګردان په دې پنځه ایتونو کې همداسې توجیه کوي چې هغه من کل الوجوه منسوخ نه دي نو د دې پنځه یو آیت هم منسوخ نه دی حسین علی رحمه الله دغه شاګردانو یو آیت هم څه نه دی منسوخ نه دی یې پوه شوی شاولی رحمه الله پنځه ذکر کړي سیوطی رحمه الله څو ذکر کړي شل ذکر کړي او دارنګ شان ورشای کشمیر ایم الله وای چې یقول انه ثبت عندي بالاستقراء انه من ما من آیات لا وهي محکمه في بعض الجزئيات و من ته تعالی ثابت شوه دا چې هر یو آیات هغه محکم دی په اعتبار د بعضی جزئیات سره یې پوه شوی په یو جهت په یو اعتبار به آیات منسوخی و بل اعتبار به سنی منسوخ نه یا په یو تجربه منسوخ یا بل تجربه منسوخ نه ای خبره پوه شوی که یعنی په تاویل او توجیه آیات د نص نه هم سره موزی یو آیات بر متقدمین په نیز منسوخ یو په آیات کې ته دسه توجیه وکي پوه شوی کی چې دا توجیه سبه د نص نه شي موزی لکه روسه مثال نه بیا راشي لکه مثال په تور باندې یو دا د میراث مسله ده چې الله وایي کله یو سړی دغه کېږي نو د مور او پلار وغیره کتبه علیکم اذا حضر احدکم الوصیتو یو سړی مري نو هغه به وصیت کوي د مور او پلار یا نورو خپلوانو دپاره نو عام مفسرین دا یاد سړی منسوخ دی ځکه د ورثو دا چیسې معلومې دي نو د والدینو وغیره دپاره کومه وصیه توصیه نشته اما ایتونه تو ام علماء تو سوی و متقدمین تو منسوخ وی حسین دیده مولا سوی چه غوی ده معروف نمرات قانون شرعی دی او دا حکم استحبابی حکم دی مقصد ایسره اغوی ده آیات مقصد داره چه مستحب طریقه داره چه کل اسره مری دیوار اسره جمع گی او هغوی ته ووایي چې یاره زما مال به د شریعت مطابق تقسیم کوي وشوی نو ګوره په دې توجیه به یاد څه نه دی منسوخ نه متقدمینو په توجیه منسوخ شو د هغه په نیز څه نه دی منسوخ نه دی شپږمه خبره د ربطونو بیان په تتمه کې شپږمه خبره هغه د ربطونو بیان دی زموږ د شیوخو طریقه دا ده چې د هر صورت د معقبه سربت او مناسبه ذکر کوي د هر صورت د معقبه سربت او مناسبه ذکر کوي دا نه د اتونو مې سیمرتونه ذکر کوي ځکه قران کریم پسې او بلې کتاب دی نو دا د ربط او مناسبت نه خالی نه دی او د ریونو د کلام په شان بیره ته امن نه دی بیا په دې ځای کې موږ دوه خبرې ذکر کوو په دې پوه شوئ یو د ربطونو ضرورت او اهمیت دویم د ربطونو طریقې هغه چې د ربطونو ضرورت او اهمیت دی نو دې باره کې امام رازي رحمه الله وایي اکثر الاطوای فی القرآن موضعة فی الترتیبات والروابط اکثر نقطې د قران کریم دا پرتونه کې حاصل لري دای ضرورت شو ضرورت یې پوه شو ضرورت حاصل شه شو یعنی پرتونه کې د قران کریم ډیره باریکی او ډیره نقطې موجود دي د پرتونه کې ډیره نقطې دی پوه شو دای حاصل شو شیخ عز الدین عبد السلام رحمه الله وی المناسبه علم حسن چه مناسبت دیر خشتا علم دی. شیخ ابو الحسن شهرابانی رحمه الله وی چه ده مناسبتون علم در طول اول پا بغداد که امام ابو بکر نیسابوری رحمه الله چه ده 324 که اوپاس شویده ده سلوری مصد عالم دی اگه ده علم خکارا کلیو ده ده نمخ که امونگ ده علم ده بچان نواره داره کلبا چه ده تیوات ولو سلیشو نده بول لما جعلت هذه الآيات بجنب هذه الآية ده دلائت خواه تولي وقرزه وليش دي بوه شوي او با دي ربطون بارك بخلق السؤال نكوال جده دلائت بلا سر بده ده سؤال بيكاو ده طريقه ده چاوه دي امام ابو بكر النسابوري جده ده سلوره مصده عالم جوليك 324 كي وقاس شوي ده لنگه ده سورتون بارك ده ربطون تپوس بيكاو چو مر حکمت پی جاری های سوره الی جنبی های سوره این دی سوره دی بسره سره بد دی وکانه یجری علی علماء بغداد لیادم علمی بالمناسبه او دبا دی بغداد پا علماء اعتراض کاو چه دی پا مناسبت و ربطونو نپویگی پوش ریگی دبا دی اعتراض کاو چه دی بغداد علماء دا دی آیتون و سورتون و پربطونو باری نپویگی دی ربطونو دا همیت نو یو خود علماء بیان کری او بلا دام دا چه پا دی علماء مستقل تفسیرون او کتابون عملی کری لکه دی که مخکنو علماء که مشهور البرهان پی مناسبت ترتیب سور القرآن علامه ابو جعفر چه دا ابو حیان رحمه الله استاد دی بل نظم الدرر پی تناسب الآی و سور دا علامه بخاری رحمه الله کتاب دی 885 کی وفات شوه دی دا نهم صدی عالم دی دا تفسیر نن سبع عام ملاویگی نظم الضرر پی تناسب الآی و سور دی کوشش کوي د سورتونو ربطونه د آیتونو ربطونه بیا کله کله د جملو هم د یو بل سره بد جوړی یوې کلمې د بل سره بد جوړی دریم اسرار التنزیل او داننگی تناسق و درر پی تناسب سواد علامه سویتی رحمه الله کتابو ندی پا تفسیر کبیر که هم ربطون ریر جکر شوی پا جواهر القرآن در شیخ غلام الله خان که هم ربطون اشتا او سمت و درر در پانچفیر شیخ رحمه الله اد درر الموزومات او توجیه الناظرین در شیخ عبدالسلام رحمه الله دیبانی دا کتابونا علماء ولی کری دریم خبره د ربطونو طریقې سری یو خود ربطونو ضرورت مونږ بیان کو او به ضرورت علما و بیان کړي چې په دې کې ډېرې نکتې او د ربطون د خشته علم دی او په دې باندې علما و مستقل کتابونه هم لیکلي خود بلا خبره در ربطون طریقه سری نو ربطون یو در سورتون دی بیم در آیتون دی در سورتون ربطون پا دو قسم دی یو ربط ذاتی و کلی ری دویم ربط جزی ری ربط ذاتی و کلی دی توی چه درستانی سورت در دعوی مناسبت وی لمخ که سورت در دعوی سره ایتا ربط ذاتی و ربط کلی وی خواهد دعوی منس که مناسبت گوره لکه د سورتونو دعوه منځ کې ربط او مناسبت یا په وروستني سورت کې دلایل د مخکې سورت د دعوې لپاره مخکې سورت کې دعوه ذکر شوې وروسته دلایل یا وروستني سورت کې تجیه تسلی د مخکې سورت د دعوې لپاره یې ترتیب ذاتي او کلی وایي ترتیب ذاتي او کلی وپېژنده کړه چې دعوه کې ربط مثلا راشي یوه طریقه داره مثلا د سورت بقره او آل عمران دعوه یو ده د سورت هود او سورت یوسف دعوه سره یو ده مثلا یا د شی وشی چې مخکې صورت کې داوی او صورت کې ولسی دلائل ذکر شي. لکه سورت انعام کې مسئله د توحید ده او سورت اعراف کې په هغې باندې دلائل نقلی دي په واقعاتو د انبیاو سره. یا مخکې صورت کې دعوه ذکر شي او صورت کې صحیح تشجیع. مثلا سورت مریم کې عجز نیکانو اثبات د توحید دی خو بعز المستفین. نو سورت طه کې تشجیع ورکوي پر سولو دې مسلې باندې. دی پوه شوئ دې ته ربطې کلي وایي ښه ربطې کلي او ذاتي مو پېژانده. دویم ربطې جزئي دی. د دې لپاره مختلفې طریقې دي. یو دا چې د وروستني صورت د ابتدا مناسبت وي د مخکې صورت د خاتمې سره. مخکې صورت په یو مضمون ختم شي لکه صورت حدید وروسته د واقع نه صورت واقع څه ختمېږي په سبح بسم ربک العظیم. صورت حدید څه وایي سبح لله. دا مخکې په تسبیح ختم شو دا وروسته په تسبیح شروع شو. یا د دواړو منځ کې ربط یې په اجمال او تفصیل. مخکې صورت کې لږ اجمالي او وروسته کې لږ تفصیل او زیاته وضاحتي دا صورتونو کې ډېر راځي. نو دې ته ربطي جزئي وایي. نو د صورتونو نو ربطونه څو قسمه دي. یو ربطونه د صورتونو دي بل د آیتونو دي. د صورتونو ربطونه دوه قسمه شو. یو کلي شو او ذاتي شو او بل څه شو جزئي شو. د آیتونو په ربطونو کې بیا دوه طریقې دي. دویم د ربطونو د آیتونو ربطونه دي. د آیتونو په ربطونو کې دوه طریقې دي. یوه طریقه د عامو مفسرینو ده. دویمه طریقه زموږ د شیوخو ده. د عامو مفسرینو طریقه دا ده چې هغه د هر آیت ربط جوړوي د مخکې آیت سره. د هغې په طریقه د صورت مثال د زنځیر د کړو چې هره کړۍ د بلې سره لګېدلي هغه داسې ربط جوړوي. پوه شوئ مخکې صورت ختمېږي د وروستني ربط آیت ختمېږي د وروستني آیت ربط ښه جوړوي. او زمونږ د شیوخو طریقه دا ده چې هغه د صورت ټول آیتونه په یو دعوه راجمع کړي چې بعضې آیتونه دغه دعوې لپاره دلایل وي. بعضې تخویف وي منکرینو دعوې لره. بعضې بشارت وي منونکي دعوې لره. نو دوی په طریقه کې د آیتونو مثال داسې دی لکه ډېر وروڼه او خویندې چې په پلار کې راجمع شوي. دا ښایسته او اسانه طریقه ده. مثلا سورت انعام دی که نه د هغوی ځینې آیتونه داسې دي په هغې دعوه سره اثبات د توحید او رد د شرک اعتقادي او فعلي دی. سورت الانعام کې نو ځینې آیتونو کې دلایل عقلي دي لکه 15 دلایل عقلي دي په دغه مسئلې د اثبات لپاره. او کله کله دغه منونکو دپاره تخویفات او نه منونکو دپاره تخویفات او زواجر بیان شي. او کله د منونکو دپاره څه بیان شي بشارت او زیری. دی پوه شوئ. نو ګورئ دا ټول آیتونه اصل کې په یوه دعوه راجمع کوي. او د دې مثال داسې لکه خویندې وروڼه دي په یو پلار کې راجمع شوي. مثال څلور پنځه وروڼه دي. پنځه شپږ خویندې دي. دا ټول یې په دې کې مابیل اشتراک داری چې دا ټول د یو پلار اولاد دی. دغه مثال دي. او دا ډېر اسانه طریقه ده ځکه په دې کې دا تکلف نشته چې د رایت د ماقبل سره ربط جوړ کړي. شیخ عبدالسلام رحمه الله د دواړو طریقو کوشش کړی چې د آیات ربط د دعوې سه هم جوړ کړي او د مخکې آیت سه هم جوړ کړي. اوومه خبره د صفاتو بیان. یعنې په تتمه کې اووم بحث مسله د صفاتو ده. د صفات نه مراد هغه صفات دي چې مجسمه د هغې نه الله لپاره جسم ثابتوي او جهمیت انکار کوي. او زمونږ په کې هغه عقیده ده چې کوم عقیده د سلفو صالحین ده. دې ته آیات صفات یا حدیث صفات هم وایي. کوم آیتونو کې دا صفات راشي لکه د الله لپاره ید راځي ساق وجهه یا یمین دا راځي د الله لپاره. نو مجسمه دې نه د الله لپاره جسم ثابتوي چې د الله لپاره جسم شته. ځکه ید یا ساق وجهه دا د چا لپاره راځي د اجسام والا لپاره راځي. او معطله جهمیه د دې نه بالکل انکار کوي. خو صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت سره هغه وایي چې دا صفات الله لره ثابت دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. په دې ځای کې اوس موږ دوه خبرې کوو. اول هغه صفات ذکر کو چې هغه په آیتونو کې ذکر شوي هغې ته آیت صفات وایي. آیت صفات هغه آیتونه چې دا هغې کې د اللهتعالی دغه صفات سري ذکر شوي دي. او دویم دی که د سلف صالحینو عقیده بیانو. اوله خبر هغه صفات چې په آیتونو کې ذکر شوي لکه نفس، وچه، عین، ید، یمین، ساق، جنب، قرب، فوقیت، مجیئت، اتیان، معیت، استوا، دا قرآن کی زیادی ذکر شوی کندی ذکر شوی نفس راجی تا وحجرکم اللہ نفسه وچه اشتا کنشتا مشتا وچه ويبقى وجه ربك عين لا فشتك نشتا ها ولتصنع على عيني ابصري يدرج يدل فوق يا بل يداه مبسوطتان بل سري وما عملت ايدينا يد يدان ايدي طول لازي يمين امراجي يمين اشتك نشتا تمزكي چه معلوم دی حدیث کې وشتا او کله تا دې یمین حدیث کې راځي وا شویب او والسماوات متویات بیمینه یمین راغله کان ساقم راغله یوم یکشفو عن ساق جنب جنب کوم ذکرې فی جنب الله رضی سورت زمر کی غالبا نازی قرب رازی ونحن اقرب فوقیت وهو القائر فوق مجیت وجاء ربک والملک اتیان امرازی سنگر رازی یوم یاتی ربک و بعض آیات ربک چرازی معیت ان وهو معکم استواء الرحمن الارش استواء لا طول سپاد دیاتون کی ذکر شوید واشوید دین علاوه په حدیث کې موږ صفات ذکر شوې دي. نو بهرحال دا خود الله د صفاتو بیان د شکم آیتونو کې ذکر شوې احادیث ولا موږ دلته نه بیانو شکم حدیث کې دي لکه به خبره لري وګ دکی و د دې صفاتو باره کې د سلف صالحینو عقیده سره یا د مجسمه او مشبهه او معطله او جهمیه او د دې خلقو عقیده سره د دې صفات باره کې د سلف صالحینو عقیده دا ده چې سلف دا صفات الله تعالی له ثابتوي بغیر د تحریف تعطیل تاکید تمثیل تشبیه نه پشوي دا ټکی به سوی وي بغیر د تحریف نه بغیر د تعطیل نه بغیر د تاکید نه بغیر د تمثیل او تشبیه نه او دا عقیده د ټول هغه اسماء او صفاتو باره کې ده چې کوم الله د قرآن او سنت کې ثابت دي او وایي چې موږ د دې صفاتو کیفیت موږ ته معلوم نه دی لکه مثال دا مخکنی صفات وچه یا عین ید یمین ساق وغیره دا ټول الله د رسري ثابت دي خو کیفیت یې موږ ته معلوم نه دی پوه شوئ دا د الله صفات دي الله لره ثابت دي من ته کیفیت نه معلوم مجسمه مشبه دا صفات منی لیکن مخلوق د صفات سره تشبیه ورکی دی پوه شوې کړه د الله لپاره یت ساق وچ هشتا و څنګه یت ساق دی نه مشبه مجسمه شوی انسان نه دی له یدن که یدی نه مثال د لپاره یت دی زمونږ د یت په شان مثلا له یمین که یمین نه مجسمه او چې الله جسم دی او مشبه د جسم اطلاق نه کوي مشبه او مجسمه او کې بیا لږ فرق دی مجسمه په الله د جسم اطلاق کوي مشبه په الله باندې جسم اطلاق نه کوي خو دواړه یو بل ته ډېر نږدې دي تقریبا یو شی دی او معطله او جهمیه دا صفات نه مني معطله ظاهرا انکار کوي ځکه چې د الله لپاره یت ساق وچه دا بالکل شته دی نه جهمیه پکې تعویل کوي ومجازي معناګانو سره توجیه کوي، لکه د یت تعویل کوي په قدرت سره، او دوی په حقیقت کې منکر دي د الله د صفاتونه. د جهمیه او د معطله او د خبرې رجع یو شي ته ده، دا تقریبا یو ډلې دي. معطله ظاهرا انکار کوي او جهمیه ظاهرا انکار نه کوي، تعویل پکې کوي او په حقیقت کې دوی هم څه کوي؟ انکار کوي. سلب دا صفات په ظاهري معنی حمل کوي او تعویل پکې نه کوي. دې پوه شوئ؟ لکه بل یداهو، بلکې د الله دواړه لاسونه، یا ید الله فوق الله لاس دی، د لاس ته پاسه دی، تعویل پکې نه کوي. دې پوه شوئ؟ معطله مکمل انکار کوي، جهمیت ظاهري معنی نه انکار کوي او تعویل جوری گنی. اشاعره و ماتوریدیا دواړه صحیح گنی. اشاعره و ماتوریدیا هغه ظاهري معنی هم صحیح وایي او تعویل هم پکې صحیح وایي. و زمونږ موقف او عقیده صرف د سلف و موقف او عقیده ده. پوه شوئ په دې مسله کې چې موږ دا صفات الله لره منو، تعویل پکې نه کوو. پوه شوئ؟ باقیر دی الفاظ و وضاحت چې کم دی، چې الله لپاره دا صفات منو بغیر تحریف، تعطیل، تکیب، تمثیل، تشبیه نه. د الله دې صفات کې تحریف هم نه کوو، تعطیل هم نه کوو، د الله لپاره دا صفات نشته، تکیب هم نه کوو، کیفیت هم نه بیانوو. پوه شوئ؟ تمثیل او تشبیه څه معنی دی؟ یو چاسې تشبیه او مثال هم نه دغه کوو، بیانوو. خو دې الفاظ و وضاحت بیا د عقیدې کتابونو کې دی، شبقیت واسطی یا شبقیت پوهاویه دي کتابونو کې دی. دیکې موږ یو رساله لیکلې، په هغه کې دا مسایل موږ ډېر تفصیلا ناجمه کړي. دلته خاصې معمولي اشاره موږ کړې ده، تفصیل د عقیدې په ټولو کتابونو کې شته دې مسایلو. او موږ یو رساله هم لیکلې، توحید او د توحید اقسام په دې نوم باندې ده. نو د هغوی کتل هم فایده ډېره لري، د هغې لپاره د عقیدې مختلف کتابونه موږ کتلي وو. په اخیر کې اربعیات، اربعیات د اصولو په اخیر کې ادبیات ذکر کوو، یعنی څلور خبرې په دې کې د ټولو اصولو خلاصه هم ده. او دا د پنجپیر شیخ رحم الله خصوصي طریقه هم ده. دا ټول اویش اربعیات دي چې مشتمل دي په یو سل اته خبرو باندې. ټول څو اربعیات دي؟ اویش. یعنی اویش کرتی څلور خبرې دي، اویش کرتی څلور خبرې دي، په یو سل اته خبرې ټولې پکې دي. ښه، د اصولو خلاصې ته هم پکې څه شوې ده؟ اشاره پکې شوې ده. اربعیات څلور خبرې، بعضې خط دی کې اربعینات وایي، دا لفظ صحیح نه دی. بعضې عرفان نانسخو کې اربعینات دي کړی، لکه اربعینات چې شنو اربعینات څه معنی؟ څلوېښت خبرې، دا څلوېښت خبرې دي. اربعیات څلور خبرې دي. یا الاربع، شیخ عبدالسلام دا لفظ هم لیکلی، خو دغه لفظ هم صحیح نه معلومیږي، لکه الاربع چې شنو بیا معنی څلور ربع، دا معنی ربع ته ویلی کېږي، څلور میسې ته ویلی کېږي. نو بران دې لفظ کې خطایی شته. مربعات هغه لیکلی، نو بهرحال د مشرانو دغو کې لږه غلطي شته دی. د العرفان چې کومې نسخې دي، هغه نسخو کې الاربعینات ته کې لیکل شوی دی، هغه هم خطا دی. یا الاربعیات دا اربع، او یا مربعات لفظ هم خطا دی. صحیح لفظ دی کې بیا سره اربعیات، یعنی څلور خبرې. یه پوه شوئ؟ خبرې دا دي چې لا یسیر رجل بصیرا بالقرآن حتی یعلم اربعا، یو سړی په قرآن دغه پورې نه پوهېږي تر څو چې په څلور خبرو ځان پوه نه کړي. یو تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر د قرآن په قرآن کریم سره، دویم په سنت د رسول الله، دریم په اقوال د صحابه و، څلورم په اقوال د تابعینو. اصل طریقه د تفسیر دا ده چې سړی د قرآن کریم تفسیر کوي، نو ښه دا ده چې د قرآن تفسیر په قرآن کریم سره وکړی شي. دا ښایسته طریقه ده زمونږ دا استادان او سره طریقه هم دغه ده. دویم د آیتونو تفسیر په سنت د رسول الله سره وکړی شي. دریم په اقوال د صحابه او څلورم په اقوالو د تابعینو باندې. که اربعین لکه نورې څلور پېژندل ضروري دي. یو فهم د معنی او شرعي او د معنی لغوي او نه، یعنې مقصد چې دلته شرعي معنا مراد ده که دلته لغوي معنا مراد ده. و مواقل الفاظ بموازیه، او دا چې دا لفظ په کوم ځای کې استعمال شوی، اسباب د نزول پېژندل ضروري دي، ناسخ او منسوخ پېژندل ضروري دي. لاربعین د څلورو خبرو دپاره دا پېژندل ضروري دي چې هغه توحید دی، رسالت دی، صدق الکتاب دی، او ایمان بالآخرت دی. و یمدها باربعین، او بیا د دې مدد په څلورو خبرو کولی شي: جهاد، انفاق، آداب او تنظیم. دا توحید، رسالت، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، دا مهمات دي، سوابق دي، او د نور ته ممدات او لواحق او اصول کې بیان وشو. باربعین سلورو قسمه دا دلائل سره دی وزاد پکار دی: دلیل نقدی، عقلی، وحی او حلق. قسم دکه قسم سره اثبات راځي مخکې بیان وشو. او لیرد بها اربعا، چې په دې باندې د سلور قسمه خلکو رد وشي، د مشرکینو، د یهودو، د نصاراو او د منافقینو. که اربعین لکه د سلور قسمه شرکیات رد کې وشي: شرک په علم، په تصرف، په دعا او په عبادت. او توجدو فی اربعین، چې دا څلور قسمه شرکیات موجودیږي په څلور قسمه خلکو کې: یو مشرکین بالعباد الصالحین دي، دوی مشرکین بالکواکب دي، بل بالملائکه او بل سری بالجن دي. ویوزو المقاصر بی اربعین، او مقاصد د قرآن کریم د ای وضاحت وشي په څلورو خبرو باندې، په قصو باندې، په مثالونو باندې، په شبهاتو باندې، او په حالاتو د مشرکینو سره. ویحذر من اربعین، د څلورو خبرو نه به ځان ساتلی کېږي: کفر نه، د منافقت نه، د شرک نه، د ابترا نه، د دروغ تړلو نه. که اربعین لکه د نورو څلورو نه به ځان ساتي: تحریم د غیر الله نه، د نظر د غیر الله نه، او تحلیل دغه شي چې الله حرام کړی، او بل تشبه، مشابهت کول دغه مقدس و مکانات سره، مقدس مقامات مقدسه و سوه تشبه نه کوي. لکه د بیت الله شریف نه طواف شته، نو دا نشته بیا د قبر نه هم طواف کوي، او قبر بیت الله شریف باندې قیاس کوي، دا به نه کوي. و اربعین، او د نور څلور نه به هم ځان ساتي: د توحید نه به انکار نه کوي، د معجزاتو نه به انکار نه کوي، انبیاو حق ورس و د ملک نه شړي، او په هغوی سې مسخرې او ټوقې نه کوي. او ویشتنو من اربعین، د څلورو خبرو نه ځان ساتي: څلور نورې خبرې دي، د هغې نه به هم ډډه کوي. یو مداهنت به نه کوي، دویم حق به نه پټوي، او درېیم په خپل علم به عمل نه پرېږدي، او بل تحریف به نه کوي د الله کتاب کې. او لئلا یبتلا باربعین، د دې لپاره چې د الله له طرف نه په څلور قسمه خبرو کې اخته نه شي، د زجر مستحق ونه ګرځي، د تخیف دنیوي یا تخیف اخروي مستحق ونه ګرځي، او د ختم قلب مستحق ونه ګرځي چې الله دې په زړه باندې مهر ونه وهي. که اربعین لکه نورو څلورو خبرو باندې اخته نه شي: یو د خواهشاتو تابعداري اخته نه شي، او د پلار نیکونو په طریقو باندې استدلال کول دا کار ونه کړي، د خپل ژوند تابعداري ونه کړي، قیاس فاسد ونه کړي. فتوم تهنا بی اربعین، چې کله ته دا کارونه وکړي، دا مخکې کارونه، نو تا باندې به څلور قسم امتحان نه راځي: یو دوستان به دې ملامت کوي، بل جاهلان به باندې تان او اعتراض کوي، بل علما کرام به علما به سکینه کوي، بل دشمنان به باندې خوشحالیږي، یا داننګ خپلوان او امیران او علما شو او رهبان دا به مخالف جوړ شي. قربان باندې کله مخالف شي، ناکار حکمرانان باندې مخالف شي، ناکار مليان، ناکار پیران، دا به مخالفت شروع کی. کار باندې لکه په نورو سلورو خبرو ابتلا هم پتا راځي. یو خدا مخکنه ابتلا ده، بله ابتلا داره چې خلق به ترد بد وی، تکلیف به در رسی، قسما قسم دروغ به تا تړي، او بل غټان به ستا خلاف منصوبې جوړی. وتمسک به اربعین، او په سلورو خبرو منګولې ولګوه. یو د مخلوق سره احسان کوه، بل د بی حیا کارون نه ځان ساته، بل امر بالمعروف کو، بل نهی بالمنکر کو. او ما اربعین په سلورو خبرو باندې منګولې ولګوه، په نورو سلورو باندې چې هغه د الله کتاب دی، د پیغمبر سنت دی، د امت اجماع ده، او قیاس ته مجتهدینو دی. ویتحلا باربعین، او ته به ځان ښایسته کې په سلورو خبرو باندې. سلور خبر، یو عقبات سته د مبلغ دپاره، یعنې دا شپږ قسمه عقبات امتحان در باندې برایي چې کوم سورت نام کې ذکر شوي دي. بل د الله دشمنان نه برات او باریکاډ کې، او بل د موحدینو د حق پارسو خلکو امداد به کې، بل په منکرینو او مخالفینو باندې بردونه کې. نو اکرمه الله باربعین، سلور خبرو به الله ستا اکرام وکړي، سلور خبرو به د عزتمن کې. یو به درکې الله انابت پیدا کړي. انابت څه معنی؟ چې حق خبره ای ته به قبلې او منې وي، بل الله به ته هدایت وکړي، او بل به د الله رب القلم نصیب کړي، په زړه به د الله پټۍ راولي، او بل الله به د استقامت نصیب کړي تر مرګه پورې، او به خپله خبره کلک پاتې شي. او ما اربعین، په نورو سلورو خبرو به د الله عزتمن کړي. یو د الله طرف نه به ته تسلی ملاویږي، او بل دنیوي زیری به ته ملاویږي، بل اخروي زیری به ته ملاویږي، بل الله به د حیات طیبه نصیب کړي. حیات طیبه داسې ژوند چې ته کې همیشه د الله نه راضي او خوشحاله. وکه اربعین، او لکه په نورو سلورو خبرو به د الله عزتمن کړي. یو به درکې الله صبر ماده پیدا کړي، بل الله به درکې بهادري پیدا کړي، او بل الله به دې مدد کوي، او بل د الله تعالی خصوصي معیت او ملګرتیا به ستا سره وي. او بل وهانت علیه اربع، سلور قسمه خبرې به تاته الله ساني کړي. یو خپل نفس قرباني کول، دویم مالونه قرباني کول د الله د رضا دپاره، او دریم الله به ته هجرتونه آسان کړي، او سلورم د الله تعالی دشمنان نه بایکاټ کول، دا برته آسان شي. که اربعین لکه نورې سلورې خبرې هم ته الله آسان کړي. یو له دنیا نه بېرغبتي به ته الله آسان کړي، دنیا سره به د الله مینه ختمه کړي، او بل په خوشحالۍ او تکلیف هر حالت کې به زړه مطمئن وي، او بل د امیرانو حکمرانانو خواته د حق وینا توفیق به الله درکړي، او بل الله به دې کلک کړي، او د ابتلا او د امتحانو په ټیم کې به په ښایسته ادب مبانی الله تعالی ته ادبناک وګرځي. او ویدخلو فی اربعین، په سلورو ډلو کې به د الله داخل کړي، یعنی د من نه وروسته د دې سلورو خلکو ملګرتیا به ته الله نصیب کړي. د انبیاء علیهم السلام، د صدیقینو، د شهیدانو، او د نورو نیکانو. نو فیفوز باربعین، په سلورو خبرو به ته کامیاب شي. یو دا چې یو د عظیمن فی ملکوت السماوات، ته به رابنده کېږي په غټې هستۍ باندې په اسمانو کې، یعنې په اسمانو کې به ستا شهرت په غټې هستۍ او په غټ سړي باندې وشي، او بل جنت ته به د الله داخل کړي، او بل په جنت کې به الله تعالی غټې غټې درجې درکړي، او بل وینظر کفاها الی الله تعالی، الله تعالی ته به مخامخ ګوري، د الله دیدار به دې نصیب شي، الله به جنتونه درکړي، جنتونه کې به الله غټې درجې درکړي، او الله تعالی به ته خپل دیدار نصیب کړي. د دې پورې اصول ختم شو. سورت فانی شروع کړي انشاءالله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك.